اللہ اللہ خبر گیریے بے نوا مجھ کو سرکار کا سنگ در مل گیا اللہ مجھ کو سرکار کا سنگ در مل گیا خستہ حالوں پہ نظر کرم ہو گئی خستہ حالوں پہ نظر کرم ہو گئی اور جلوہ مل گیا خستہ حالوں پہ نظر کرم ہو گئی اور جلوہ خیر البشر مل گیا سرور تصور میں خود آ گئے سرور تو سدا سید المرسلین میری چشم تصور میں خود آ گئے اے دل مضطرب ہو مبارک تجھے تیرا وارث تیرا چار اگر مل گیا اے دل مضطرب ہو مبارک تجھے تیرا وارث تیرا چار اگر مل گیا وہ مجسم صداقت وہ محبوب رب وہ سراپا وفا دل ربازی شرف تخلیق کون و مکان کا سبب مجھ کو وہ مالک بحر و بر مل گیا جو ہے تخلیق کون و مکان کا سبب مجھ کو وہ مالک بحر و بر مل گیا وہ مکینِ ہرا مظہرِ کبریا خاتم الانبیاء نازشِ اصفیاء خاتم الانبیاء نازش اصفیاء جس کی نظروں میں ہے ساز عرش اولا، آسی ہو تم کو وہ دیدور مل گیا، جس کی نظروں میں ہے راز عرش اولا، آسیوں تم کو وہ دیدور مل گیا، کشتگان محبت کو چینا گیا، مطمئن ہو گئی بے نوائی میری، کشتگان محبت کو چینا گیا، مطمئن ہو گئی بے نوائی سرکار تیبا مجھے آ گئی، عشق کو میرے اذن سفر مل گیا، یاد سرکار تیبا مجھے آ گئی، یاد سرکار تیبا مجھے آ گئی، عشق کو میرے اذن سفر مل گیا، جس کا روئے حسین شرح شمس دہا، اور تفسیر بلبل لیل زلف دوتا، جو ہے سر تا قدم نور ذات خدا، مجھ کو ستار ایسا بشر مل گیا، جو ہے سر تا قدم نور ذات خدا، مجھ کو ستار ایسا بشر مل گیا، اللہ اللہ خبر گیریے بے نوا، مجھ کو سرکار کا سنگ در مل گیا، خستہ حالوں پہ نظر کرم گئی، خستحالوں پہ نظر کرم ہو گئی، اور جلوائے خیر البشر